Jambo la sita anasema laisa li salati dhuha adadun muayyan, haina sala ya dhuha idadi maalumu ya rakaa. Laisa li salati dhuha adadun muayyan, haina sala ya dhuha idadi maalumu, bimaana idadi maalumu ya rakaa. Bal ma tayassara laki, bali ni kwa kiwango ambacho unaweza wewe, lakini kwa kuswali rakaa mbili mbili kama wanavyoeleza ulama. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwahi kuswali zaidi ya rakaa nane na baadhi ya riwaya zinasema aliswali rakaa nane. Ndio ulama wengi wanasema dhuha haijafungwa na rakaa maalumu, ni wewe na muda wako. Li hadithi Ummi Hani binti Abi Talib, kwa ile hadithi ya Ummu Hani binti Abi Talib hadathathu, aliyoisimulia hadithi hiyo, annahu, kwamba jambo lilivyo, asimulia sasa Ummu Hani, lamma kana amu al-fath, na pindi ulipokuwa ule mwaka wa kuikomboa Makka mwaka wa nane ule lamma kana amu al-fath, na pindi ulipokuwa ule mwaka wa kuikomboa Makka, atat rasulullahi, huyu Ummu Hani ambaye ni ndugu yake na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alimjilia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa huwa bi'ala Makka, na hali ya kuwa Mtume alayhi salam yuko juu ya mji wa Makka, yuko sehemu ya kilimani alayhi salatu wassalam, wa huwa bi'ala Makka, na hali ya kuwa yeye yuko juu ya Makka, qama rasulullah ila ghuslihi, anasimulia Ummu Hani alichokushuhudia, alisimama Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ila ghuslihi, kwenda kwenye kuoga kwake. Mtume akasimama anaenda zake kuoga. Qama rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila ghuslihi, akasimama Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuelekea kwenye kuoga kwake. Ummu Hani anasema fasatarat alaihi Fatimatu, na akamsitiri yeye Mtume binti yake Fatima. Wakati Mtume anaoga, binti yake akawa amekunjua nguo, anamsitiri baba yake. Fasatarat alaihi Fatimatu, akamsitiri yeye Mtume Fatima, ikawa Mtume kafunikwa pale na binti yake, na Mtume akiwa anaoga nyuma ya ile stara ya Fatima. Thumma akhadha thawbahu, kisha akaichukua nguo yake, shuka lake, burda, akachukua jishuka lake baada ya kumaliza kuoga. Thumma akhadha thawbahu, kisha akaichukua nguo yake, ilikuwa ni shuka faltahafa bihi, na akajisokota nayo, akajizungushia hiyo nguo. Faltahafa bihi, na akajizungusha, akajizungushia kwa nguo hiyo. Thumma salla, kisha akaswali, thamani rakaatin subhat adduha, kisha akaswali rakaa nane sunna ya duha, subha ay sunna. Thumma salla thamani rakaatin, kisha akaswali Mtume rakaa nane subhata duha, subhata duha, ambazo ni sunna za swala ya duha. Rawahu Muslim hiyo hadithi kaipokea Muslim. Asema Sheikh, wa aqallu salati dhuha rak'atan, na uchache wa sala ya dhuha ni rak'a mbili. Asema law sallat arba rak'atin min awwal an-nahar la hafidhaki Allahu akhir an-nahar. Hebu angalia fadhila hizi za salatu dhuha. Law sallaiti, na'am, law sallaiti arba'a rak'atin, lau ukiswali ewe mwanamke rakaa nne, min awali nahar, kutokea mwanzo wa mchana, yani ukaswali rakaa nne za duha mwanzoni mwa mchana pale saa nne nne pale saa tatu tatu pale ukaona uswali zako rakaa zako nne za duha. Lau sallaiti arba rakaatin, lau kiswali mwanamke rakaa nne, min awali nahari, mwanzoni mwa mchana, la hafidhakillahu, angelikuhifadhi wewe Allah, akhira nahar, mpaka mwisho wa mchana. Si umeswali mwanzo, basi utaipata hifadhi ya Allah mwisho wa mchana. La hafidhakillahu akhira nahar, angekuhifadhi wewe mwanamke Allah mwisho wa mchana wako. Li hadithi Abi Dharr radhiyallahu anhu, wa hadithi Abi Dharr radhiyallahu anhu, yani ukiswali mwanzo wa mchana utaendelea kuipata hifadhi ya Allah mpaka mwisho wa mchana, kwa sababu tu yezi rakaa ulizoziswali mwanzo wa mchana. Kwa hadithi ya Abi Dharr an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anillah azza wa jal, na Mtume alayhi salam akipokea kutoka kwa Allah azza wa jal, annahu qal, kwa hakika Allah amesema, ibna adam, e mwanadamu, irka li min awwal an-nahar, swali kwa ajili yangu kutokea mwanzo wa mchana. Ibna adama, ay yabna adam, e mwanadamu, irka li, swali kwa ajili yangu, min awali nahari, kutokea mwanzo wa mchana, arba rakaatin, raka nne, akfika akhirahu, akfiki, imekuja hadithi, akfika akhirahu, nitakutosha wewe na huo mwisho wa mchana. Bimaana ahfadhka akhirahu, nitakuhifadhi wewe na mwisho wa mchana. Akfika akhirahu, nitakutosha wewe mwisho wa mchana. Wewe swali tu rakaa zako nne mwanzo wa mchana, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa hifadhi yake kutokea hapo mpaka mwisho wa mchana, kwa maana mpaka unaingia usiku wewe unalindwa na Allah na unahifadhiwa kwa sababu ya rakaa nne za duha. Rawahu Tirmidhi, hadithi hii kaitaja Imam Tirmidhi. Sheikh anakuambia ihtammi bi salati dhuha walau rak'atayn, hebu tilie umuhimu mwanamke swala ya duha ijapokuwa rakaa mbili. Kwa kweli mna muda mrefu majumbani, una muda wa kusuka msuko na utaka, milazo ya nyuma, milazo ya ubavuni, ukatia vishanga, ukakaa na msusi masaa, muda unao. Una muda wa kupaka hina, una muda wa kupaka piko, na wengine wana muda wa kushinda kwenye vioo akibadilisha makeup, kaweka hii, katoa hii, wanja huu, wanja ule, akijipaka na kujifuta kwenye kioo. Wako hawa wanashinda masaa pale, hana wasiwasi, muda wa ziada unao. Kwa nini usitumie wakati wako kuswali dhuha na una muda mwingi nyumbani? Ihtammi bi salati dhuha, hebu tilie umuhimu swala ya dhuha mwanamke, walau rakaatain, ijapokuwa rakaa mbili. Li hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu qal, kwa hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu amesema, awsani khalili sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi thalathin, amenihusia mimi kipenzi changu, anamkusudia Mtume, bi thalathin, kwa mambo matatu: siyami thalathati ayamin min kulli shahrin, kufunga siku tatu katika kila mwezi. Utachagua mwenyewe uzitoe siku hizo mwanzo wa mwezi au katikati ya mwezi au mwisho wa mwezi, jaiz. Almuhim, kufunga siku tatu kwenye kila mwezi. Hilo alihusiwa Abu Huraira. Wa rak'atayn dhuha, na rakaa mbili za swala ya dhuha pia alihusiwa, wa an utira kabla an anam, na mimi kuswali witri kabla sikula, kabla ya kulala, walau rak'a, hata kama ni rakaa moja. Na kama unahisi uvivu baada ya kuswali isha tu, simama swali salatu alwitri kwa uchache rakaa moja, lakini ukiweza kuswali nyingi, swali tatu, swali tano, swali 11 witri. Na iliyo bora zaidi ni kuiswali witri mwisho wa usiku. Na ukiona kwamba huwezi kuamka, pengine usingizi utakuzidia, swali mwanzo ukimaliza isha taraka'i rakaati alwitri. Jambo la tisa nasema ihtammi bilwitri. Sasa anaizungumza witri kama witri, ihtammi bilwitri, itilia umuhimu swala ya witri li hadithi Aisha radhiyallahu anha. Na hiyo ni kwa hadithi ya Aisha radhiyallahu anha qalat, amesema Aisha, min kulli layli qad awtara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min kulli layli qad awtara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min kulli layli, katika aina zote za usiku, min kulli layli, katika aina zote za usiku, qad awtara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa hakika ameswali witri mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yani katika nyakati zote za usiku amewahi kuswali witri mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atazitaja hizo nyakati, utaziona. Min kulli layli, katika aina zote za usiku, qad awtara rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa hakika ameswali witri mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anataja hizo nyakati, min awwalil layl, kutokea mwanzo wa usiku amewahi kuswali, wa awsatihi, na katikati yake huo usiku, wa akhirihi, na mwisho wake. Bimaana mlango wa witri ni mpana, ukitaka swali mwanzo wa usiku, yani baada al-isha, ndio inapoanza wakati wa witri. Ukipenda swali katikati ya usiku, saa tano tano hapo. Ukitaka swali mwisho wa usiku, huko tisa na kuendelea, kwa sababu vipindi vyote hivi ameviswali mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam swala ya witri. Asema Aisha, fantaha witruhu ila sahar, na ikakomea witri yake katika usiku wa manane. Mwisho wake wa witri ulikomea wakati wa sahar, ule wakati wa daku, ule mwisho wa usiku, bimaana kabla tului alfajr, kabla ya kuchomoza alfajiri, ndio ulikuwa mwisho wake wa witri. Fantaha witruhu ila sahar, na ikakomea witri yake katika wakati wa usiku wa manane. Rawahu Muslimun, hadithi hiyo kaipokea Imam Muslim. Tuisome na hadithi hii ya mwisho hapa, tavumilia vumilia, siku nyingine mwachelewa chelewa, basi ni kheri, maadamu kwenye ibada ya kusoma hakuna neno bwana, hakuna neno, vumilieni. Huko harusi, harusini mnachelewa, unaona bwana. Kwa hiyo kwenye mambo ya kusoma mkichelewa kidogo hakuna neno. Salli ma tayassara laki, angalia Shafi anakuambia mwanamke, salli ma tayassara laki, hebu swali mwanamke kile ambacho kimekuwa chepesi kwako wewe. Idha kunti fi ghairi waqti nahi, fi ghairi waqti nahyin, pindi utakapokuwa wewe mwanamke katika usiokuwa wakati wa makatazo, maadamu una fursa na haujaingia katika nyakati za makatazo ya kuswali, swali sana swala za sunna nyakati za makatazo, kama vile inda al-ghurub, ule wakati jua linazama, wakati mduara wa jua unazama, tumekatazwa kuswali pale, liannaha taghrubu ala qarnai shaitan. Lakini pia baada al-asri, tumekatazwa kuswali baada al-asri, inda al-isfirar, wakati jua limekuwa la manjano, tumekatazwa kuswali nyakati zile, na mfano wa nyakati hizo, maadamu sio nyakati za makatazo kama hizi ambazo nimetaja, nyakati nyingine zilizosalia swali, salli ma tayassara laki, kwa kiasi unachoweza wewe. Idha kunti fi ghairi waqti nahyin, pindi utapokuwa katika usiokuwa wakati wa makatazo. Mfano, umetawadha udhu wako, kaswali rakaa mbili za udhu, labda udhu umechanguka tena, ukatawadha, swali tena, tumia nafasi za kuswali. Asema jambo la kwanza, idha tawaddati, pindi utakapotawadha ewe mwanamke, fasalli rak'atain, basi swali rakaa mbili. Usipitishe udhu wako bila kuutolea malipo kama wanavyosema almuhafadhatu ala tahara thumma adau shukri alwudu, ni kuhifadhi tahara kisha ukatekeleza shukurani ya udhu. Shukurani ya kutawadha ni kusali rakaa mbili bwana asema ukitawadha swali rakaa mbili mwanamke. Li hadithi abi buraidata, kwa hadithi ya abi buraida qal, amesema abu buraida, asbaha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fadaa bilalan faqal, abu buraida anasimulia anasema, asbaha rasulullah, aliamka asubuhi mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sikiliza hadithi hii ilivyokuwa na mambo mengi ya fadhila, wallah hadithi ina fadhila kubwa humu ndani yake, pana watu wametajwa kwa fadhila. Asbaha rasulullah, ndio tunamalizia hadithi hii, aliamka asubuhi mtume wa Allah, fadaa bilalan, na akamuita Bilal, akamuita sahaba wake Bilal, Bilal ibn Rabah, muadhinu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huyu ni muadhini wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alikuwa ni mtu mweusi huyu, na wanasema maulama ni mtu mwenye asili ya Afrika radhiyallahu ta'ala anhu. Mtume akaamka asubuhi akamwita Bilal, ya Bilalu, ewe Bilali, kisha mwambia, bima sabaktani ila aljanna, ni kwa kitu gani umenitangulia mimi katika pepo? Bima ay bi ayi shay'in, kwa kitu gani sabaktani ila aljanna, umenitangulia mimi katika pepo? Wanasema ulama, haina maana kwamba Bilali ndo alikuwa wa kwanza kuingia peponi, la, kwa sababu hadithi zinasema awwalu man tuftahu lahu abwabul janna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mtu wa mwanzo ambaye itafunguliwa kwa ajili yake milango ya pepo ni mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakuna atakayemtangulia mtume alayhi salam kwenye kuingia peponi. Sasa hapa maana yake ni nini? Maana yake mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wako na Bilali katika pepo, na wakati wa kutembea anamuona Bilali yuko mbele yake, na wala haina maana kwamba Bilali kaingia mwanzo. Aa, wako humo ndani ya pepo. Aliyoingia mwanzo ni mtume, katika matembezi yao huko peponi anamuona kila anapotembea Bilali yuko mbele, na haina maana kwamba Bilali kaingia peponi kabla ya mtume. Chukua maneno hayo ya wanawachuoni, usije ukatafsiri kwa kichwa chako hadithi kama hizi. Kwa hivyo mtume anamwambia Bilali, bima sabaktani ila aljanna, kwa kitu gani basi umenitangulia mimi katika pepo? Mtume anasema akifafanua, ma dakhaltu aljannata qat, sijaingiapo katika pepo kabisa. Ma dakhaltu aljannata qat, sijaingia mimi katika pepo kabisa. Illa, isipokuwa, illa isipokuwa, sami'tu khashkhashataka amami alkhashkhasha, illa sami'tu, isipokuwa nimesikia mimi, khashkhashataka, nimesikia sauti ya mnyato wako. Ni sauti ya mnyato ule utembeaji wa Bilal, ambao wanasema ulama mtume alayhi salamu alikuwa ameuzoea na anaujua, kwa sababu mtume alayhi salam alikuwa akitumikiwa na Bilali kwenye haja zake mbalimbali. Sasa ule utembeaji wa Bilali na ule na ile sauti ya nyayo zake na mnyato wake, mtume anaujua kwamba huyu ni Bilali. Hicho ndio kishindo chake cha kutembea, kwa sababu alikuwa akimtuma. Asema sijaingia peponi kat, illa sami'tu khashkhashataka, isipokuwa nimeusikia mimi unyato wako amami ukiwa mbele yangu. Asema dakhaltu albarihata aljanna, nimeingia usiku uliopita katika janna. Na hii ni njozi aliyota Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na mnafahamu njozi za manabii ni wahi na sio ndoto za fisirani na mashetani. Ndoto za manabii ndio wahi, ni katika sehemu za wahi, kwa maana ndoto zao ni za kweli. Asema dakhaltu albarihata aljanna, niliingia katika usiku uliopita katika janna. Fasami'tu khashataka amami, nikausikia mnyato wako mbele yangu. Hili jambo la mshangaza Mtume alayhi salam, we Bilali una jambo gani ambalo walifanya kiasi ambacho huko mbele mbele katika janna? Huko katika mwisho wa hadithi huko Bilali ataeleza jambo ambalo wanalifanya, na Mtume alayhi salam akaona kwamba basi kwa sababu hiyo ndio umepata fadhila hizo . Haya, baada ya hapo Mtume akaeleza jambo jingine la kumuhusu sahaba mwingine, sio Bilali. Asema faataitu ala qasrin, tumesema katika ndoto yake akaota hili pia. Faataitu ala qasrin, na nikaliendea jumba la kifahari. Faataitu ala qasrin, na nikaliendea jumba la kifahari, villa ya kisawasawa imejengwa. Murabbain, jumba lenye pembe nne, nyumba ya kisawasawa. Asema mushrifin, lenye kunyanyuka juu kama mfano wa ghorofa, ni kasr iliyonyanyuka jengo lake. Asema min dhahabin, ni kasri lililojengwa kwa dhahabu. Ye, mnasema pana nyumba huko duniani, mvibanda tu hivi, wala hatusemi kwa uhasidi, nyumba ziko akhera huko. Sisemi tusijenge, sisemi tusipambe majumba yetu, lakini jenga utakavyojenga, pamba utakavyopamba. Jambo la janna ni jingine, ukhti. Muombe Allah akupe janna, fil janna ma la aynun ra'at, huko peponi huko kuna vitu jicho halijapata kuona, wala udhunun samiat, wala sikio halijasikia, wala khatara ala kalbi bashar, ni mambo hayajawahi kufikirika katika moyo wa mwanadamu, yani vitu vigeni hujawahi kutafakari, ndio vitu vya janna. Sasa jumba kama hili la pembe nne, jumba la ghorofa limejengwa kwa dhahabu. Fakult, tumesema nikasema, liman hadha alqasr, ni la nani hili jengo la kifahari, hili kasri hili la nani hili? Anawauliza malaika. Faqalu, wakasema, li rajulin min alarab, hili jumba ni la mtu mmoja katika Waarabu. Tumenasema fakultu, nikasema, ana arabiyun, mimi ni Mwarabu pia, na hili jumba si langu. Liman hadha alqasru, niambieni ni la nani jumba hili? Qalu, wakasema, li rajulin min quraishi, jumba hili ni la mtu mmoja katika Makuraishi. Qultu, tumenasema, nikasema, ana qurashiyun, mimi ni Mkuraishi, lakini jumba hili si langu. Liman hadha alqasru, hebu niambieni ni la nani jengo hili? Qalu, li rajulin min ummati Muhammadin, wakamwambia malaika, jengo hili nina mtu katika umma wa Muhammad. Qultu, Mtume asema, nikasema, ana Muhammadun, mimi ndiyo Muhammad. Liman hadha alqasru, ni la nani kasri hili? Hebu niambieni jamani. Adhim, wallahi pana watu walikuwa wakitembea ardhini lakini wana majumba ya kifahari peponi. Hiyo ni fadhila ya iman. Qalu, wale malaika wanamwambia, li Umar ibn al-Khattab, hilo kasri hilo ni la Umar ibn al-Khattab al-Faruq Abu Hafs. Hadithi inaendelea, shekhe ameikata hapa. Mtume anasema, lau kama si kuofia wivu wa Umar, asema fatadhakartu ghairata Umar, nikaukumbuka wivu wa Umar, nikajizuia, kama sio wivu wa Umar ningeingia kule ndani nikaliangalia lilivyo. Lakini Umar namjua mimi alivyokuwa mkali na ahli zake, huwezi kuingia nyumbani kwake hovyo hovyo ukabakia salama. Angalia masahaba hawa ndio rijali, sio nyumba yako inakuwa kama store vile, watu kuingia na kutoka, utafikiri milango ya benki, watu wanaingia na kutoka, vijana, wasichana, wambea wa mtaa mzima, watu ni kuingia, wengine wanafuata maji, wengine wanafuata hivi. Nyumba hiyo geti lake liko wazi saa zote, utadhani unaingiza gari ha? Na mwanaume hana ghera. Qalu, wakasema li Umar ibn Khattab. Tumalizia hadithi hii. Baada ya kuyasema hayo, faqala Bilalun. Sasa hapa tunarudi kwenye jambo la Bilali. Sasa tumemalizana na jambo la kasri ya Umar. Bilali alikuwa akimtangulia mtume kwenye kutembea huko janna. Bilali anataja jambo ambalo analifanya. Ya Rasulullah, ewe mtume Allah, ma adhantu qat, mimi sijaadhini hata siku moja, illa sallaitu rak'atain, isipokuwa nimeswali rakaa mbili. Ninapomaliza adhana na swali rakaa zangu mbili. Bali baadhi ya wanawachuoni wanasema alikuwa akitangulia msikitini na anaswali rakaa mbili za kuingia msikitini kabla ya kuadhini. Rakaa hizo mbili ima anaziswali kabla al-adhan au baada al-adhan. Almuhim, ma adhantu qattu, sijaadhini kabisa, illa sallaitu rak'atain, isipokuwa nimeswali rakaa mbili. Hilo ni jambo. Jambo jingine ambalo Bilali akilifanya, asema wama asabani hadathun, na haijanipata mimi hadathi yoyote, changuko la udhu. Wama asabani hadathun, na haijanipata mimi hadathi, hakijanipata mimi kichanguko au kichanguzi cha udhu. Wama asabani hadathun, na hakijanipata mimi kichanguzi cha udhu, labda mkojo au haja kubwa au pepo na vingine katika vichanguzi vya udhu, hakijanipata mimi kichanguzi cha udhu qatun kabisa, illa isipokuwa tawadhaatu indaha, nitatawadha wakati wa kichanguzi hicho, udhu wangu ukichanguka hapo hapo natawadha, siwezi kukaa bila udhu mimi. Haya, sikilizeni, wanawake wangapi wanatembea na udhu? Asema tena baada ya kutawadha, wa raaitu anna lillahi alayya rak'atayn, ay wa ataqattu, na nikaitakidi mimi hakika anazo Allah juu yangu rakaa mbili, yani nahisi kwamba nayo dhima ya kumswalia Allah rakaa mbili. Wa raaitu, qala shurrah, ay i'taqattu wa ikhtartu, na nikaitakidi mimi na nikachagua, anna lillahi alayya, kwamba anazo Allah kwangu mimi rak'atain, kumswalia rakaa mbili. Bimaana nitakapotawadha sasa na swali rakaa zangu mbili baada ya kutawadha. Faqala Rasulullah, akasema mtume wa Allah, bihima, ni kwa mawili hayo basi ndio umestahiki zile fadhila ai bilmuhafadhati ala tahara, ni kwa kuhifadhi juu ya tahara yako, thumma adai shukri lwudhu, kisha kutekeleza shukurani ya udhu. Wewe bwana, unakuwa utaratibu wako unatawadha na unaswali rakaa mbili za udhu. Rawahu Tirmidhi wa bihadha alqadri kifaya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم والحمد لله رب العالمين حفظكن الله وجزاكن الله خيرا.